Basi tunakaribisha katika mahubiri ya ibada ya leo, leo siku ya Jumapili Novemba 8 mwaka wa 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Mambo ya kuangalia katika mme au mchumba mwema. Mambo ya kuangalia katika mme au mchumba mwema. Nikiri kwamba somo kama hili ni somo gumu. Somo gumu kwa sababu kuna mambo mengi ndivyo sivyo yanayoendelea katika eneo hili, na haliishii sasa katika mume au mke mtarajiwa, inaenda hata katika mume wa sasa na mke wa sasa. Nikiri pia kwamba nitakuwa nagusa mambo, uwezi kugusa mume peke yake bila kugusa mke. Lakini habari ya mke nitaigusa Jumapili ijayo. Lakini pia nikiri kwamba ni somo gumu kwa sababu ni eneo ambalo ni lugha ya Kiingereza wanasema ni sensitive. Ni eneo ambalo ni sensitive. Ni sehemu ambayo ni yani ni sensitive, Kiswahili chake ni nini? Ni sehemu ambayo ni delicate. Bado natumia lugha ya Kiingereza, ni ngumu bado. Ni sehemu ambayo yani unaweza ukatonesha vidonda. Ni sehemu unaweza ukafukua miili iliyokufa. Ni sehemu ya hatari. Ni sehemu ngumu pia kwa sababu haiguswi na makanisa. La ajabu, haiguswi na makanisa hata siku ya ndoa yenyewe. Yaani siku wanafunga ndoa hawaugusi hapo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni hatari. Naomba kwa kweli nikiri kwamba kama kuna mtu nitagusa eneo lake, yamkini nitajigusa mimi mwenyewe, naomba anisamehe. Amina. Lengo ni sana mtu unaenda unakutana na mtu ambaye ndoa za leo zinaumwa kama zimekufa. Sasa kama mtu anaumwa karibu na kufa, ukaanza kumtibia, lazima utamtonesha kweli kweli. Kwa hiyo maeneo kama haya yatatonesha mioyo, yatatonesha vitu, yatafufua vitu vilivyokuwa vimetulia miaka 20 iliyopita. Sio neno la Mungu, halina mipaka. Kwa sababu ni sehemu ambayo imewekwa ndani ya giza, nuru itasumbua. Nuru itasumbua. Na sio lengo la Biblia. Kwanza nimsemee Mungu kabla sijasema, kwa sababu situmii maneno yangu. Sio neno la Biblia kumuumiza mwanadamu, hapana. Mungu anapenda upone. Anapenda upate maisha rahisi. Anapenda mambo yawe marahisi. Na nitaomba watoto pia wajitahidi kutulizwa, watulie watoto. Kwa hiyo sio lengo la neno la Mungu kuniumiza mimi au kukuumiza wewe. Hapana. Na nikiri pia kwamba tutatumia utangulizi mwingi kidogo kwamba ni eneo ambalo Biblia inasema sana. Pamoja na hicho kimya cha makanisa, cha sasa hivi watu wanaohubiri mambo ya ndoa ni watu binafsi, utasikia anaitwa si Chris Mauki, ni wana saikolojia. Tutakuja kuona kwamba ndoa ni kazi ya Mungu, na ilikuwa tutaona kwamba ilikuwa ni institution au ni taasisi ya kwanza kabisa kuumba. Kabla Mungu hajaumba mataifa, kabla Mungu hajaumba chochote, baada ya kuumba wanadamu na viumbe vya mwanzo, kitu cha kwanza alichokiweka pale, hakuweka shule, hakuweka chuo kikuu, hakuweka nasari, hakuweka hospitali, hakuweka nini, aliweka ndoa. Amina. Hiyo siku ya kwanza kabisa. Ndani ya siku ya kwanza ya uumbaji. Okay, wiki ya kwanza samani, sio siku ya kwanza, wiki ya kwanza ya uumbaji. Lakini ndani ya mlango wa kwanza kabisa wa Biblia, mwanzo Mungu aliongelea hicho kitu. Kabla hakuja kuweko taifa. Leo hii mataifa ni muhimu sana. Yaani mtu yuko radhi aache ndoa yake, aende kwenye kampeni, akae kule miezi miwili mitatu, bado anapiga kampeni. Lakini Mungu hakusema hicho. Huko alikoweka uzito, ndiko ambako tunataka tuweke uzito. Kwa hiyo pili, nikiri kwamba Biblia inaongelea mambo mengi. Kwa hiyo siwezi kugusa mambo yote yanayoguswa na mengine yatatokea katika mahubiri yanayokuja, katika sura kwa sura tunazosoma sehemu mbalimbali. Lakini leo nitaweka ule msingi tu wa habari hiyo. Kuta na kuwezeka kupaua na nini, tutaweka huko mbele ya safari. Lakini tutagusa vitu vikubwa vingi. Tutaelewa. Amina. Kwa tunaona kwamba kabla Mungu hajaweka kanisa, kabla Mungu hajaweka taifa, kabla Mungu hajaweka chochote alichokiumba yeye, katika taasisi za Mungu aliweka taasisi ya ndoa. Biblia inasema sana juu ya mume na mke. ya ndoa. Nashangaa kwa nini makanisa yameamua kuwa kimya. Na nikiri pia kwamba Biblia ina nimeanza na mume mwema au mchumba mtarajiwa mwema. Mume mwema tayari ambaye uko naye, mchumba mtarajiwa ambaye unamtegemea, na tuseme wazi kwamba ni rahisi kubadilisha mtarajiwa kuliko kubadilisha aliyoko kwenye nafasi yake tayari, ndio sio? Kipi rahisi? Kupata mchumba mwema mtarajiwa au kupata mume ambaye tayari unaye mtarajiwa? Ambaye ni tayari upo sio mtarajiwa. Kipi ni rahisi kuweka sawa? Mtarajiwa ndio kiko rahisi. Kwa hiyo vyote vinatuhusu. Eh? Na unaweza kusema sasa hili somo linahusu vijana wanaote, hapana. Linahusu wote, linakuhusu wewe mtu mzima. Inawezekana kuna mjukuu wako anaenda ataenda kuoa na kuolewa. Labda ni baba, ni mama, ni rafiki, ni dada yako. Hakuna hivi, jiulize, siku hizi ndoa nyingi zinaishia katika kuuana. Nyingi tu. Siku unasema hili somo halinihusu kwa sababu suppose labda ni dada yako anaenda kuolewa, ameenda akapigwa na shoka kauawa. Ili somo halikuhusu. Ili somo linahusu wote. Kwa hiyo ni somo letu wote. Linahusu hata watoto. Linahusu hata watoto. Kwa hiyo linahusu wote. Hoja ya kwanza kabisa kabla hatujafika kwenye zile kama utangulizi tu. Kichwa kwanza, habari za mme na mke kwenye ndoa. Mungu amevifananisha hicho kitu, amekifananisha hicho kitu na kanisa lake. Kwa hiyo ni kitu alichokipa kama alivyokiumba siku ya kwanza au mapema kabisa kwenye uumbaji wake, ndivyo alivyokifananisha na kitu cha thamani kwake. Katika vitu ambavyo huko duniani vya thamani kwa Mungu ni kanisa lake. Anasema watakatifu walioko duniani hao ndio niliopendezwa nao. Ndio naoangalia. Yaani ndiko macho yangu, ndiko mbondi zangu ziko pale kila siku. Kwa hiyo hizi habari za ndoa, mme mke na nini, baadaye tutaenda kwenye mme peke yake, lakini tuna msingi wake unajengwa kwa pamoja. Na nahisi kwamba hili somo litakuwa refu sana. Kwa hiyo ukiona kuna sehemu nimerukaruka usinishangae kwa sababu ni pana. Ingeweza kufundishwa pe. Hili la leo peke yake ingeweza kwenda hata wiki tatu mfululizo. Na nile kijao wiki tatu mfululizo, lakini tazikondesha katika wiki moja moja. Tuna mambo mengi ya kujifunza mengine. Kwa hiyo kitu cha kwanza, hii kinachoitwa ndoa, Mungu muda wote kakifananisha na kanisa lake na yeye mwenyewe. Yaani uhusiano wa mume na mke, Biblia inasema ni uhusiano wa Kristo na kanisa. Je, unadhani hicho ni kitu kidogo? Ni kitu cha kufanya fanya tu asubuhi na jioni umemaliza? Hapana, ni kitu ambacho Mungu kakipa uzito wake usio wa kawaida. Twende katika utangulizi tu, twende katika, bado ni utangulizi. Twende katika kitabu cha Efeso mlango ule wa 5. Sehemu mbili Biblia inaongelea ndoa kwa undani zaidi. Waefeso 5, Wakolosai 3 na sehemu nyingine. Lakini kwa vyote vile Wakorinto Waefeso 5 ndio hasa habari zake za msingi zinapoanza. Lakini na sehemu nyingine nyingi sana. Nisome katika kitabu cha, na utakuja kuona matumizi au application ya somo hili. Hii bado ni ujuzi, ni ujumbe, ni taarifa, lakini tunaona matumizi yake katika maisha ya kila siku. Tuna katika kitabu cha Waefeso 5 mlango wa 5 wa Efeso, tusome mstari ule wa 22 mpaka 24. Biblia inasema hivi. Anaanzia ili tutalisitiza wiki ijayo, kwa hiyo sitasitiza. Anasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Naona tayari kumeshaingia mke na Bwana Kristo. Anaendelea. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo, yani huku kwingine pa mume na mke paache, tuseme habari za Kristo peke yake. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Kwa hiyo unaona hizi habari za mume na mke mtarajiwa, Kristo anasema hiyo mfano wake ni kanisa. Maana yake ni kitu ambacho ni cha thamani kweli kweli mbele ya Mungu. Anaendelea. Naye ni mwokozi wa mwili. Anasema mstari wa 24, sitafika pale, hiyo nitaisoma wiki ijayo. Kwa hiyo unaona kwamba mfano wake ni kwamba mfano wa ndoa kwa Kristo, ndoa iliyokufa maana yake ni kanisa lililokufa. Yaani Mungu anaviona sawa, na usimulie Mungu kanisa lake. Kwa lugha nyingine usimgusie ndoa yake. Kwa hiyo ndipo ndiye aliye siku ya kwanza, hem tuende katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza. Mwanzo kabisa. Mwanzo siku ya, yaani kwenye wiki ya kwanza ya uumbaji inayopatikana katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari ule wa 10 na 8 anasema hivi. Bwana Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu akafanya kutoka katika ardhi kila mnyama na nini na nini, lakini anaendelea mbele anasema mstari wa 24 anasema kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Unaona, tayari ni kitu kipya kabisa. Hapa tayari ameshatengeneza kanisa. Kuna kanisa hapa tayari? Hapana, lakini kuna mume na mke aliowaadhimisha Mungu. Je, hapa kuna taifa lolote la Israeli? Kuna taifa lolote tarajiwa? Pana, Mungu anatengeneza kitu chake. Hapa kuna shule? Anasema ngoja hao watu bado ni wajinga wajinga, ngoja tuwapeleke kwanza wakapigwe msasa shule. Hakuna. Kwa hiyo ni kitu muhimu kwa Mungu kuliko vitu vingine vyote vile, kwa sababu ndicho alichokifanya cha kwanza. Twende katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 19. Hii ni mithali ya utangulizi muhimu sana, tuiangalie. Mithali mlango wa 19 mstari wa 14. Tutakuja kwenye maana ya somo lenyewe. Bado tulikuwa tunajenga msingi. Mithali 19:14 anasema hivi. Mithali 19:14 anasema nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye. Vitu vya duniani, kwa sababu ukisema nyumba na mali maana yake umeongelea humo ndani, umeweka elimu, umeweka biashara, umeweka kila kitu. Ndio vitu vya dunia, ndio mali za dunia na mali. Na nyumba. Anasema bali mke mwema mke mwenye busara hupewa na Bwana. Unaona kwamba kama Mungu siku ya kwanza alipokuja kuumba ndoa ya mume na mke, siku ya kwanza, naomba watoto watulie. Siku ya kwanza vile vile anakuambia kwamba vingine vyote utavipata kwa njia zako mwenyewe. Sio mbaya. Utapewa na baba, siku hizo unaweza kupewa na hata na mamlaka za kidunia. Lakini cheo unapewa na nani? Utapewa na dunia. Lakini anasema kitu pekee ambacho utapata, na unaposema mke mwenye busara maana yake ni mume mwenye busara. Mungu hawezi akachukua mwenye busara akampa ambaye hana busara. Atafika sehemu fulani atavitofautisha. Kwa hiyo tunaona kwamba kitu mke mwenye busara, unaweza kusema sasa mbona somo lilikuwa ni la wanaume? By the way, nikiri kwamba Biblia inaongelea sana namna ya kumpata mke mwema kuliko kumpata mume mwema. Ila Biblia vile vile ukisoma vizuri inavyoongelea vyote kwa mizani sawa. Nitangulie pia kukiri waziwazi kwamba dunia ya leo imekuwa kengeufu, imeharibika, sio kwa sababu ya watoto wabaya, sio kwa sababu ya wakina mama wabaya, ni kwa sababu ya wakina baba wabaya. Amina. Yes. Ni yani kwenye hii muunganiko tunaosoma leo, dunia imekufa, imeharibika kwa sababu ya kina baba wabaya wasio simama katika zamu. Ndio sababu tutakuja kuona sasa sababu ya kumchagua mume, kumtafuta mume mwema. Hata kama Biblia haisemi sana, lakini Biblia inasema dunia iliyo na hekima, dunia ya wacha Mungu, dunia ya watu waliokolewa, dunia ya watu waliosikia neno la Mungu, inavipa jukumu hili na yapa haki na baba hawa. Kwa hiyo ukiwa huyu baba asiyeonekana katika hivi vilivyo vizuri hivi, maana yake sio baba mwema vile vile. Ndio muktadha wake. Kwa hiyo tunaona kwamba vitu vingine vyote vinaweza kutoka kwa dunia, vikatoka kwa wazazi, lakini kitu ambacho hupewi na mzazi ni mke mwema. Ni mume mwema. Huwezi kupewa na baba. Kwa sababu Biblia ndio imesema. Biblia imesema kwamba mke mwema unapewa na babako. Unapewa na mama yako. Hapana, mume mwema hupewi na hao. Lakini tutakuja kuona pia kijana mwenye busara, binti mwenye busara hawezi akaoa mke au mume asiyeridhiwa na wazazi. Mzazi, na nitakuja kulihubiri kama somo la kujitegemea, sina nafasi yake. Tutakuja kuona kuna mtu alikuwa anaitwa Samson, alikuwa anaenda anaoa tu. Wazazi wanasema jamani, huyu mke unayetaka kumchukua hafai. Ndio waliomuua kina Delila. Lazima mzazi awe na kitu kinaitwa veto. Kura ya veto, anasema huyu simtaki. Nenda katafute mwingine. Mpe mzazi veto. Veto ni kwamba inaitwa kura ya veto. Kwamba huyu hafai. Anaweza asiende kumchagua lakini huyu hafai na wewe unasema ndio. Biblia inasema mzazi apewe veto. Lakini sasa mwenye vigezo ni wewe, ni mimi, ni mwingine yote yule. Tuisikilize Biblia inaongea yenyewe. Tuzoea kuona hata Isaka mke aliyekwenda kumpata sio kwamba alikuwa 100% alikuwa ni wa kwake, lakini angeza kumkataa. Lakini uchaguzi uli ile veto ilitoka kwa Ibrahimu. Isaka kampata Rebeka. Sasa tutoka katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 18, tulikuwa kwenye 19, twende kushoto kidogo. 18 anasema, mstari wa 22 anasema hivi. 18:22 Biblia inasema hivi. Apataye mke apata kitu chema naye apataye mke apata kitu chema naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kwa hiyo unaona kwamba hizi habari za kuingia kwa mume na mke, unajua mara nyingi ni sawa na mtu kusema unapokopa kuna mtu aliyekopesha. Yaani ni kama vitu vinatokea pamoja. Anapoongelea mke mwema anakuwa anaongelea mume mwema. Kwa hiyo hii upatikanaji wa mmoja wapo katika hapa anasema ni kitu ambacho Mungu anahusika. Na ni lazima Mungu atoe kibali. Asipotoa kibali tutapata chochote kile kilichoko duniani. Amina. Amen. Kwa hiyo anasema anajipatia kibali. Lazima Mungu apate atoe kibali. Bila hii mambo mengi yanafanyika bila kibali cha Mungu. Tukio kuona watu wana okay, kwa hiyo tumeona kwamba hii habari ya mume mke mwema na baadaye tutakuja kwenye mume mwema kama somo maalum. Tunaona kwamba lina uhusiano, yani halitenguki mbele za Mungu. Mungu anahusika moja kwa moja katika vigezo vyote. Na kwa kuonyesha kwamba ni kitu kizito, amekifananisha na kanisa lake ambacho ndicho kitu muhimu sana kuliko vyote duniani kote. Mbele ya Mungu. Hoja ya kwanza kabisa tuanze na makosa na majuto. Hakuna kitu kizuri kama majuto yanapo kitu ambacho ungeweza kujutia ukakijua kabla ya kujutia. Kwa hiyo tuanze na majuto. Hoja ya kwanza inasema makosa wafanyayo wanaume au wanawake katika kutafuta mume. Makosa. Sasa hivi tunatafuta mume mwema. Tuko tunaongelea hoja wawili watatu, mume na mke. Sasa tunaenda specifically mume mwema. Makosa wayafanyayo. Tuanze na makosa. Hakuna kitu kizuri kama kujua kosa kabla hujatenda. Unaweza kusema sasa mbona kama nilishawahi kuitenda ili kosa? Nishasema hapana. Haya makosa tulikushatenda huko nyuma, tumwombe Mungu, tuombe neema, tuombe Mungu. Hakuna kosa ambalo Mungu hatalisamehe. Kuna makosa yasiyosamehewa na Mungu sio haya. Kama kuna kitu ulikosea, unamwomba Mungu. Mungu anaweza karekebisha. Mungu anaweza akakuumbia moyo mpya. Anaweza akaomba kitu kingine kipya au anaweza akakiondoa akakupa kingine. Lakini kama kuna kosa tu hatuwezi kufanya tukaacha kufundisha kitu kwa sababu labda tulishawahi kufanya sisi makosa. Hili litawafaa watoto wetu, litawafaa vijana wetu. Kwa hiyo ni vizuri kama kuna sehemu tulikosea tusichukizwe, tuseme basi Bwana ishapita, hakuna jinsi. Maji yakishamwagika anafanya nini? Hayazoreki. Lakini kuna namna unaweza kuhakikisha kwamba umwagi maji mara ya pili. Kwa mfano ukachukua glasi ya maji unaenda kunywa yakamwagika, utasema basi sitakunywa tena, utachukua mengine. Kuna nafasi ya pili na ya tatu. Kwa kawaida Mungu anatupa nafasi ya pili na ya tatu na ya nne na ya tano, lakini hatoi nafasi zote milele na milele. Kuna wakati anaishia, anasema imetosha. Mlango wa rehema unafungwa, kuna wakati unafungwa. Lakini vile vile haweza kukupa nafasi kama alishakupa ya kwanza akakwambia namna akasema wasema ngoja hii nikosee nasubiri ile ya pili. Hiyo ya pili hakupi nayo. Atakupa ya pili kama ulikuwa haujui mara ya kwanza. Amina. Ndio kanuni ya Mungu. Kosa la kwanza. Kosa la kwanza kabisa. Na hili tutaliona kwa wiki ijayo. Mtu anataka mpaka anaenda makanisani anatoa na sadaka kabisa. Anaenda kutafuta mume mwema wakati yeye mwenyewe sio mke mwema mtarajiwa. Si hiyo hoja imeanza kuingia kichwani? Yaani anaenda anamwomba Mungu, Mungu nisaidie, nipe huyu, nipe kijana mmoja ametulia na nini? Yeye mwenyewe hajatulia. Mfano unaotoaga mzuri ni kama mtu unataka, tutoe mfano wa vitu vya duniani vinavyoeleweka. Unataka kwenda kununua kiwanja. Siku hizi unaweza kununua kiwanja ukakuta kuna mafuriko pale. Unataka kununua kiwanja kizuri lakini hujaandaa pesa ya kununua kiwanja kizuri. Nataka au unataka kwenda kupata, nataka nyumba yenye vyumba vitatu, self contained, yenye maji, yenye umeme, kuna parking, kuna vitu vizuri, alafu nakwambia nina shilingi 15,000 kwa mwezi. Utaweza kweli kuipata hiyo nyumba? Maana kiandaa kwenye 300,000, 400,000. Sasa wewe unataka Mungu, unataka mume mwema, mwenye kigezo hiki, self contained, kila kitu, alafu ni mapepe. Unatembea viungo vyako viko uchi nje kwa nani? Kutulia nyumbani ufanye chochote, alafu unatoa hela zako si wakakuombea na nini? Ni uongo. Mungu hawezi akachukua kijana wake mwema, mtulivu, mtaratibu akampa kahaba hata siku moja. Na ni wengi wanaofanya hivyo. Kosa la kwanza. Kosa la kwanza. Na hili linaangalia mpaka wanaume. Kabla hujamwomba Mungu mke mwema, mke mume mwema, wewe mwenyewe hakisha una vigezo hivyo. Hiyo bei uko tayari kuilipa? Uko tayari kuitunza? Hoja ya pili ya makosa, na nitatafutia mistari yake mbele kidogo. Binti inafanana na hiyo lakini inatofautiana. Tunatafuta mume mwema. Kwa hiyo usikasema mbona unatusema. Tunaanza na makosa. Hii kusudi tusiyafanye. Binti anaenda kuolewa, sababu kubwa ni kwa sababu ameshapewa ujauzito. Asilimia karibu 50 sasa hivi mtu hawaolewi mpaka wana ujauzito. Amina. Anasema nishafanya majaribio. Sasa tayari una huyo mpaka una ujauzito. Unaendaje kumuhusisha Mungu tena? Kwa sababu ulichokuwa unatafuta tayari usinacho. Mungu anakutaka wewe ni binti uende ukiwa msafi wa mwili wako. Ili kusudi yeye akupe, lakini ukienda tayari una kitu unasema Mungu na nina kama labda una tuchukulie labda una simu. Labda tuwe mfano wa vitu vilivyozoeleka duniani. Mungu naomba hii simu. Sasa si unayo? Mpaka una ujauzito. Asilimia 50 ya mabinti wanaolewa kwa sababu wameshapewa ujauzito. Alafu anataka humo na Mungu ahusike. Kwa kweli Mungu hahusiki katika hali kama hii. Kosa la pili. Kosa la tatu. Binti anaolewa na mtu asiyemtambua vizuri. Hawajawahi kufanya uchumba. Leo hiyo neno uchumba Yusufu alikuwa amefanya uchumba na Mariamu. Katika kile kipindi ndo akagundua kuna tatizo. Angeenda akabeba haraka haraka, yamkini angebeba na ile mimba, lakini uzuri ile mimba ilikuwa ni ya mpango wa Mungu wa wokovu. Uchumba ni kipindi cha kutambuana na hautaki kupungua chini ya mwaka mmoja mpaka miwili idadi siwezi nikataja, Biblia haitaji miezi. Haitaji miaka. Lakini ni lazima kuhakikisha kwamba tutakuja kuona hoja ya kwanza kubwa ni kugundua kwamba huyu mtu ni mcha Mungu. Tutaiona tu, itakuwa na maana, ni rahisi kufikiria hivyo, lakini wakati unaisoma kimaandiko utagundua kwamba sio hoja ile tuliyozoea. Lazima uweze kumgundua mtu mwelekeo wake. Lakini wameenda wamekutana disco, wamepeana ujauzito, wiki mbili baadaye, baada ya muda mfupi wako kanisani wanapeana nani sijui miongozo ya kanisani na nini, wameshaoana. Hapo Mungu aweza, hakuna mume na mke mwema hapo. Tafadhali kwa kweli tusimkejeli Mungu. Kitu alichokiweka siku ya kwanza hawezi akakichezea au akakilinganisha na kazi yake akichezea. Unaposema sasa mbona sikufuata utaratibu huu mara ya kwanza, Mungu anasema nitakusamehe katika hilo pia. Endelea kunililia, endelea kuomba msamaha. Unajua mimi na wewe hatukuwa kwenye mpango wa Mungu wa wokovu tangia mwanzo. Mungu anasema alikuja akatupandikiza baada ya kung'oa lile taifa lililokuwa halina utaratibu. Anaweza kang'oa ile ndoa iliyokuwa imeharibika akaweka nyingine. Si ajabu hata kidogo. Anaweza. Anasema alienda akakata ule mti akachukua, ni kama inaitwa grafting. Biblia inatumia neno grafting. kuna wataalamu wa kilimo wanafanyaga grafting. Anaenda anakata mlimau, anapandikiza nini? Mchungwa. Au hata mwembe nishawahi kuona. Kabisa. Kwa hiyo lazima tuwe makini katika hilo. Sijui naomba nisiende mbali sana kwa sababu ndo naenda. Kwa hiyo na mara nyingi motivation au vitu vinavyomsukuma kuolewa haraka haraka ni tamaa. Ni dhambi. Ni vitu vyake, ni utajiri wake, ni cheo chake, ni fedha zake, ni nini? Alafu vyote vinaenda vinaanguka chini, vinakuwa ovyo. Kosa jingine ni mtu kuchukua kupata mme kwa sababu ya hongo alizohongwa. Amehongwa simu, gari, nyumba, kiwanja, elimu, pesa, cheo. Mtu anapewa cheo kabisa. Yule rais wa Marekani aliyochaguliwa jana, rais msaidizi, rais ni vice president wanasema, au makamu wa rais wa rais mteule Joe Biden, yule anaitwa Kamala Harris, alichaguliwa kuingia kwenye kuwa jaji katika mahakama kuu ya Marekani, ndo akaja kupata nguvu za kisiasa mpaka anachaguliwa anakuwa mgombea mwenza wa Joe Biden kwa sababu ya uhusiano aliyokuwa nao na wale waliomtagua. Inajulikana kabisa. Alipewa zawadi ya cheo kwa ajili ya mwili wake. Unaweza kufikiri yuko sawa, amepata vitu, lakini kwa Mungu hamna. Kwa Mungu hamna. Binti, kosa la kula mme, tunatafuta mme mwema. Kwa hiyo tunaona makosa ya kumtafuta mme, usitumie chochote hicho katika hiyo. Binti kumchagua mme au kumridhia mme kwa sababu ya sababu mbalimbali. Kwa mfano, anakuambia nimekaa muda mrefu, nimezeeka, bora tu niende hivyo. Kwa sababu sina kazi. Sasa ninafanya nini? Inabidi tu niolewe. Hivyo vitu vipo havipo? Vipo havipo? Hatari. Hatari. Sina kazi. Nimezeeka, nimesubiri. Wengine wameshaolewa mpaka mdogo wangu ameolewa au vitu kama hivyo. Manake majira na nyakati yako na mimi katika hilo hayajatimia. Au ya hao yamewahishwa. Wameenda kabla ya wakati, premature. Wenzangu wote yule huyo amemaliza darasa 7 miaka mitatu form, kwa sababu tu wenzako hapana. Mungu anasema hiyo sio. Hayo makosa yote ni makosa makubwa makubwa makubwa ambayo yamepingana na mpango wa Mungu katika neno la Mungu katika kupata mume mwema. Amina. Amen. Hoja nyingine, kwa sababu ya kuna mambo mengi kwa kweli. Kwa sababu ya kujuana. Huyu binti, huyu kijana ni wa mzee fulani, rafiki yangu. Rafiki ya baba yangu. Kwa sababu tumetokea mtaa mmoja. Kwa sababu tumetokea kijiji kimoja, si kwa sababu kabila moja. Hivyo vitu vyote havifanyi kazi mbele ya Mungu. Kabila moja, mtaa mmoja, kijiji kimoja, rafiki wa babu, sijui ukoni. Hivyo vyote hivyo kibiblia ni makosa. Kwa hili tunaweza kuorodhesha au whatever. Tunaweza kuorodhesha hivyo vitu vyote. Tuende tuangalie baadhi ya makosa ya namna hiyo. Tuende katika kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango ule, tuone hilo kosa linapotokea. Kosa la mambo ya kujuana na mambo kama ya kutokea mtaa mmoja na kwa ajili ya cheo na umaarufu. Mtu anaolewa kwa sababu fulani mume mtarajiwa ni maarufu. Umaarufu unaondoka. Umaarufu sio ndoa. Watu wangapi wanaolewa na mtu kwa sababu ni maarufu? Wachache, wengi. Kwa sababu wanaigiza kwenye TV. Mwingine kabisa kwa sababu hiyo, kwa sababu nishawahi kumwona kwenye TV naolewa naye. Anaigiza. Kuigiza tu. Sio kweli. Ni vitu visivyofaa kabisa. Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari ule wa twende kuangalie Samweli wa kwanza 17 21 tusome. Eh 25 tusome. Samweli wa kwanza 17 25 Biblia inasema hivi. Samweli wa kwanza 25. 17 20 mstari wa 25 anasema hivi. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua, mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamoza binti yake kwa kuifanya mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Huyo mtu alikuja kuwa Daudi kwa sababu kulikuwa kuna mtu anaitwa Goliath anasumbua Daudi. Ana kwa nguvu za Mungu, kwa kumwamini Mungu, kwa mkono wa Mungu anamuua. Sasa ndoa inayo kitu, yani zawadi inayotokea pale ni kuoa binti wa mfalme kwa sababu ya kigezo hicho. Kuna hakuna nguvu za Mungu pale, hakuna maelekezo ya kimungu hata pale. Ni umaarufu, ni zawadi, ni kujuana, ni vitu vya namna hiyo. Ile ndoa ilikuja kuharibika na haikuwa na watoto. Amina. Ile ndoa ya Mikali na Daudi iliyozaliwa katika mazingira haya haikuwa sahihi. Haikwenda vizuri. Iliharibika. Ilikuwa ni ya maguvu maguvu na vyeo na nini vitu kama hivyo. Twende katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 19:6. Sehemu nyingine inayoongelea habari za ndoa kwa undani ni Mathayo 19 mwanzoni. Mathayo 19:6 anasema hivi. Twende na video twende haraka. Sasa mimi ndo naye soma kwa tabii niende haraka. Mathayo 19:6 Biblia inasema hivi. Anasema hivi. Hata wamekuwa si mwili, si wawili tena bali mwili mmoja, basi alilowaunganisha Mungu, aliyoliunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Unaona kwamba hii mifumo yote tuliyoiona ya watu wameunganishwa kwa ajili ya umaarufu, wameunganishwa kwa ajili ya cheo, kwa ajili ya masomo, kwa ajili ya dini na kabila, hivyo sio vya kimungu. Mungu anasema hii ndoa mimi ninayoitambua ni ambayo imeunganishwa kwa sababu za kimungu. Katika vyote hivi hakuna cha kimungu, sivyo usiye? Ni mstari unaoelezea vile vitu vyote tulivyoviona vinaweza kutumika na vinavyotumika kwa asilimia zaidi, ukijumlisha vyote vinazidi asilimia 70 ya 80 ya wanawake wanaoolewa na wanaume, vigezo vyao ni hivyo tulivyotoka kusoma. Ni elimu, ni cheo, ni nini, ni kwamba tayari na ujauzito, ni uzinzi, ni uchafu. Alafu anakuambia tunaenda kwa Mungu. Hizo ndoa zote zitapita madhabahuni yetu. Ni kumkejeli Mungu. Kwa sababu wewe umeenda umeitengeneza kwa sababu ya uchafu wako na nini, alafu unaipeleka madhabahuni. Sio kweli. Mungu badala ya kuibariki sana sana ataifika kwa sababu umeenda kumtukana, umemchafia madhabahu yake. Kwa hiyo Mungu hawezi kuunganisha kitu ambacho sio makusudi yake. Twende sehemu nyingine. Twende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Nimesema Wakorinto? Twende Wakorinto wa pili, samahani. Wakorinto wa pili 6. Wakorinto wa pili 6 anasema mstari wa 14 mpaka wa 16. Wakorinto wa pili 6 14 16 anasema hivi: msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Hakuna ndoa, lugha nyingine zinaitwa pingu. Ndio jina la duniani ndoa inaitwa nini? Pingu za maisha. Anasema hizo ndo pingu. Anasema kwa lugha nyingine usifungiwe pingu na mtu asiyeamini. Kosa linalofanywa pia na watu katika yale mambo yote, hakuna imani, hakuna mtu anayemwamini Kristo. Tutakuja kufika huko kwa undani zaidi. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa sawa. Mungu anavyosema, mnaweza mkafungiwa na mtu pamoja kwa jinsi ilivyo sawa sawa hata asivyoamini. Kwa mfano, mmefungiwa katika kazi moja na serikali au kwenye biashara sehemu moja. Lakini nira ya ndoa ni kwa jinsi sivyo sawa sawa ukiwa naye asiamini. Eh? Na tutafika huko sio muda mrefu kwenye undani wa hiyo habari. Anasema kwa maana anatoa sababu kwa nini hutaki kufanya hivyo. Usifungiwe pamoja na mtu asiamini. Pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Mtu ni binti wa kanisani. Ni binti Mungu ameokoka. Anajiheshimu, anaenda anachukuliwa na mtu tu kwa sababu ni mwigizaji maarufu au anakwambia anaenda hata kusirimu. Sasa ana hela. Kwa sababu ana kituo cha mafuta. Mungu anasema hata kama ana kituo cha mafuta kama aamini usifungiwe naye. Tena anasema tena mstari wa 10, pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Wewe ni mtu wa Kristo, yeye ni wa shetani. Pana ulinganifu gani? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Anasema hakuna jinsi mnavyotakiwa kuunganishwa pamoja. Lakini leo watu hawajali, wanaangalia vitu vingine. Ana elimu, ana fedha, ana gari, ana kila kitu, anabeba. Anabebwa. Mungu anasema hapana. Utakuwa unajiumiza. Twende katika hoja ya kwa hiyo kimsingi kitu cha kwanza kabisa, basic kabisa, usimchague mume au usikubali kuchaguliwa na mume katika vigezo tulivyokushavitaja kwa makosa yale. Ikiwa ni pamoja na mtu asiyeamini. Yaani kigezo, yani tunapoanza kutaja vigezo vya mume mtarajiwa mwema, tuwe tumeshahakisha kwamba haya makosa hayahusiki. Lakini anaweza kawa hakuna haya makosa yote hayapo, hayahusiki, lakini bado ukapata mume asiyefaa. Bado ndio tunaenda kuviangalia sasa. Kwa hiyo kimsingi ndio somo linaanza kuanza sasa. Ile ilikuwa ni kama aina fulani ya utangulizi. Hoja ya kwanza. Lazima tufahamu hoja ya kwanza ilikuwa utangulizi. Hoja ya pili inasema hivi: kuchagua mume mwema au mchumba kwa lugha nyingine ni sawa na kuchagua kiongozi. Hiyo ndio ujumbe mkuu wa somo la leo. Binti, mwanamke, mwanaume, amini mwanaume, mwanamke sawa. Anapopata mume, mchumba tarajiwa, ajue kwa lugha nyingine haendi kuchagua kitu kingine, anaenda kumchagua mtu wa kumuongoza. Haina tofauti na taifa linapoenda kuchagua viongozi. Mkichagua viongozi wabaya mtakuwa na matatizo. Mkichagua wazuri mtakuwa na faida. Lakini ndiye atakaye kuongoza. Una uwezo kusema sitakubali, sitamchagua, lazima apatikane. Kwa hiyo kazi yako iliyobaki, na hutamchagulia namna ya kukuongoza, atajichagulia namna yeye ya kuongoza. Unaweza kumwambia kiongozi kwamba nimekuchagua nataka uniongoze hivi? Hapana. Ukishamchagua unamwacha na kuongoza. Anaweka sheria, unazifuata. Vile vile ndio kosa la kwanza kubwa linapoanzia kwamba unachagua mume au unachaguliwa na mume, hujui kwamba umechagua mtu wa kukuongoza, unataka kuingia kwenye uongozi wake, mtagombana. Hakikisha umechagua aliye bora kabla hujakosea. Kwa sababu akishaingia kwenye nafasi atataka kuongoza, na ndio kazi aliyopewa. Kwa hiyo kuchagua mume ni kuchagua kiongozi. Jukumu lako ni kuhakikisha kwamba uchagui kiongozi mbaya, uchagui mume mbaya. Na kuna vigezo Biblia inasema. Twende katika hii hoja imeeleweka kidogo, huu utangulizi, kwa sababu isipoeleweka hii somo litakuwa limeharibika. Nafasi ya mume mtarajiwa, mke mtarajiwa ni kiongozi. Kama vile ambavyo hutaki kukosea kuchagua kiongozi wa kukuongoza kwenye kata, kwenye wilaya, kwenye mkoa, kwenye taifa, vile vile hutaki kuchagua kiongozi atakaye kukosesha kwenye familia. Tena huyo ni wa muhimu zaidi. Amina. Ndiyo nafasi yake. Sasa kosa la leo, mtu anaenda anachagua chochote kibaya, alafu akishafika pale anataka kubadilisha kama kujiongoza. Anasema hapana, umekosea. Uliyemchagua ndiye alikuwa anatakiwa kuongoza, ukachagua vibaya, uwe tayari kuvuna matunda mabaya. Ndio maana hilo somo. Twende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa pili, rudi kushoto. Kuna Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 Biblia inasema. Binti, akina mama mnaowasaidia na akina baba mnaowasaidia mabinti zenu, wajukuu zenu, rafiki zenu, ndugu zenu, wote vile, lazima umkumbushe kwamba anapochagua mume anasema mimi nitaolewa na huyu, na kwa sababu ana veto anaweza kaamua kukataa. Harazimishi na yote. Lakini ajue kwamba amechagua mtu wa kuwa kichwa chake, kiongozi wake. Biblia inasema mlango wa 11 Wakorintho wa kwanza mstari wa 3 anasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Hiyo ndo kanuni ya Mungu. Sasa umeenda umechagua kichwa maji. Utaenda vizuri? Hey, lazima uchague kichwa kizuri. Je, unaposema kichwa, hata kwa Kiingereza unaposema head ni leadership, ni nafasi. Hata makao makuu ambapo uongozi unafanyika unaitwa headquarters, makao makuu. Kichwa ndicho kinachoongoza. Sasa kazi yako ni kuhakikisha kwamba umepata kichwa kizuri. Kichagua kibaya umeliwa. Wenyewe matatizo ya kudumu. Lazima uchague kichwa kizuri. Ukikichagua kwa vigezo vya mavazi yake na kwambia yule jamaa anapiga pamba safi. Hivi mtu ataendelea kupiga pamba safi kila siku milele na milele? Atafika sehemu fulani atazeeka tena, atainama. Zile pamba atafika sehemu fulani ataziacha. Kuna watu wanachagua kwa sababu ya pamba. Yule jamaa bwana anapiga perfume vizuri. Hivi perfume kweli inakuchagulisha mume? Perfume. Chagua kichwa. Anasema kichwa cha kila mwanamke ni mwanaume. Anaenda katika Wakorintho, tulikuwa kwenye Wakorintho wa kwanza 11, twende 14. Wakorintho wa kwanza 14 34 anasema hivi. 14 34 anasema hivi. Wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena bali watii, kama vile ipasavyo Torati. Mstari wa 35 anasema, nao wakitaka kujifunza neno lolote na wawaulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Nasema huu mstari unahusikaje? Huu mstari unahusika kwa sababu gani? Unaona kwamba Mungu anataka huyu mtu ili kusudi mambo yake yaende, ajifunze, lazima apate aongozwe na mume wake. Sasa umechagua mume, kanisa hajawahi kwenda. Hajui, na ni wengi. Leo hii wanaume hawapendi kanisa kabisa. Mstari utatimiaje kwa ndoa za sasa hivi? Mstari utatimia? Mstari hauwezi kutimia. Anasema kama wakitaka kujifunza waulize mume. Sasa mume wako hata Biblia hajui, akiishika mbele kunakuwa nyuma kunakuwa mbele. Utamuuliza nini? Badala yake utajiongeza uanze kumuongoza, matatizo yataanzia pale. Shoka zitapiganwa pale, mapanga yatakatwa pale, kwa sababu ulikosea mwanzo. Amina. Ukimchagua yule anayejua atakuongoza sawasawa. Juzi umetoka kuchagua viongozi wa kitaifa. Kila mtu alienda kuchagua kwa kutumia akili zake vizuri, kwa umakini kabisa, na anajitahidi asikilize sera. Kama vile ambavyo ulienda kuchagua kwa kutumia akili nzuri na na fikra nzuri, vile vile zaidi sana tena unatakiwa uchague mume mwema. La sivyo ukishamweka kwenye nafasi yake atakuongoza makosa. Kama vile ambavyo ukichagua kiongozi mbaya naye atakuongoza kimakosa. Lakini ukiwa na hekima na msara utachagua kiongozi mzuri kusudi akufikishe unakotaka. Kwa sababu lazima kuwepo kiongozi sehemu fulani. Kwenye ngazi ya familia lazima kuwa na kiongozi, chagua mzuri. Kwenye ngazi ya kijiji, ya mtaa, chagua mzuri. Chagua mzuri kwenye ngazi ya kata, chagua mzuri kwenye ngazi ya tarafa, ya wilaya, mpaka ya taifa. Na nyumba vile vile kwenye ngazi ya familia. Na inaweza kawa ni somo gumu kuelewa, lakini nadhani ukifungua akili. Tusome katika kitabu cha Wakolosai mlango ule wa 3:18. Wakolosai 3:18. Unaweza kusema sasa mbona hao wanaosema na Biblia hawapatikani? Kwani kuna deadline au kuna mpaka kwamba lazima tarehe fulani niwe nimemaliza kuchagua? Unaweza kuchagua mwaka huu, kachagua mwaka unaofuata, unaweza kuchagua miaka 10 baadaye. Hakuna lazima, mradi uchague sawa sawa. Wakolosai 3:18 Biblia inasema hivi. Wakolosai 3:18 anasema, ninyi wake watini waume zenu kwa kama ipendezavyo katika Bwana. Mungu anakuambia unapochagua mume mwema, hakikisha kwamba umemchagua yule ambaye anapendeza katika Bwana. Sio anapendeza katika mali zake, tutakuja kuona kuna sehemu ya mali ipo nayo, lakini sio ya kwanza. Hatuwezi tukaiongelea kwenye dakika za mwanzo, tutaweka kama hitimisho, kama fine. Ni sana mtu ukiwa unaenda kuvaa unaweza kuanza na viatu alafu kumalizia na socks. Vile hivyo vya mali na nini tutavigusa, lakini ni vya kufungia. Lazima tuhakikishe na vile vya mwanzo. Unaanza na koti unamalizia na shati. Unaanza na shati unamalizia na vest juu. Nishawaona wa hivyo. Wapo wanavaa shati juu anaweka vest. Hapo anakuwa apendeze. Nishawaona. Kwa hiyo na sisi tuanze na vile vya mwanzo vya ndani alafu tumalizie na vile vya nje. Kwa hiyo tunaona kwamba kuchagua mume unachagua kiongozi, na lazima kuongoze katika jinsi mpendezavyo Mungu. By the way, nikiri pia, masomo haya, hili la sasa na la Jumapili ijayo, ni masomo ambayo haya, watu wa dunia wanapenda wakiambiwa habari za mke mwema mume mwema, lakini hawapendi wakiambiwa kwa jinsi ya kimungu. Wanataka ukiwezekana utumie ujanja mwingine kuambia. Ni somo linapendeza, lakini hali mambo ya kimungu hayafanyi kazi kwa watu walioko nje ya Mungu. Nje ya Biblia. Tabia, somo hili linakufaa wewe unayeamini Biblia. Lakini kidunia halifai. Na yani linaudhi na halipendezi. Lakini tusifanane na dunia. Hoja inayofuata. Kuchagua mme, hoja ya kwanza kwa utaguzi, ya pili ni kuchagua mme ni kuchagua kiongozi. Hoja ya tatu, kuchagua mme ni kuchagua mlezi au mtunzaji. Neno la Kiingereza ni kuchagua kama mtunzaji au mlinzi wako, yani kama mlezi wako. Kiongozi ni mtu anayekulea katika njia nzuri. Ni lugha ya Kiingereza, mwanamume anaitwa husband. Husband, maana nyingine husband ni kama ni mtunzaji wa shamba au mtunzaji wa mifugo. Husbandry, ufugaji. Ana yani akuongoze sawa sawa, akutunze. Sasa leo hii mtu anatafuta mume mwema, anatafuta kama tu kama mdoli fulani, mtu wa kutoka naye kwenda beach. Huyo sio mtunzaji wako huyo. Anatafuta mtu ambaye labda vyovyote vile, lakini sio mtu ambaye atakutunza katika shida na raha. Biblia inasema katika kitabu cha Efeso mlango wa 1. Twende kwenye Efeso. Mtu anapochagua mume anachagua kama mtunzaji, yani ni kama Biblia inasema kwenye King James, anasema Kiswahili chake anaanza na Kiswahili, anasema kwenye Kiswahili anasema mimi ni mzabibu na baba yangu ni mkulima. Kwenye mstari kama huo anasema I am the vine and my father is husbandman. Yani ni mkulima, yani mtunzaji anayetunza ile shamba. Mke ni kama shamba lizaalo matunda mazuri. Mme lazima alitunze. Amina. Sasa ukichagua mkulima ambaye ni mlevi, lile shamba litajaa magugu. Halitalimwa. Halitatunzwa. Kwa hiyo kuchagua mme, mbali ya kuchagua kiongozi, unachagua pia na mtunzaji wako anayekutunza katika na kukulea. Yule anasema katika kitabu cha Efeso mlango ule wa 5 mstari wa 28, wa Efeso 5:28 nasema hivi. 5:28 anasema hivi. Unasema vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Anaendelea mstari wa 29, maana hakuna mtu aliyeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza. Leo hii wakina mama wanajitunza wenyewe. Anahangaika mwenyewe na vikoba, anapata hasara, wengine wanapata ukimwi huko, wanahangaika na matatizo mengi. Kwa sababu hakuchagua mtunzaji. Nasema nimeshakosea. Kumbe Mungu. Naanza kwa makosa mengine makosa karibu yote yanarekebishwa katikati ya matatizo. Na by the way, Mungu hatafuti watakatifu, anatafuta watu walio tayari kutubu na kugeuka na kubadilika. Anasema katika kitabu cha Timotheo Timotheo Okay, nitaka kwenda kwenye Isaya lakini huu mstari nitaugusa wakati nafundisha mke mwema. Twende kwenye Timotheo 5:8. Biblia inasema hivi. Timotheo wa kwanza 5:8 anasema hivi. Timotheo wa kwanza 5:8 Biblia inasema hivi. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 8 anasema hivi. Lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Kulingana na neno la Mungu, huyu mlezi, huyu mtunzaji wa nyumba, kazi yake ni kuwatunza wa nyumbani mwake kwa vyote vile kianzia na mke wake, kama anakaa pale, kama anafanya kazi. Kwa hiyo unaona kwamba anatafutwa mtunzaji, mlishaji, mlezi. Na ndio maana hilo neno. Tunaenda kwenye hoja ya 4. Wewe ukasema hatujifunza, tumeshajifunza. Tuenda kwenye hoja ya 4 ambayo bado tuna dakika 10 tumalize. Hoja ya 4 na ya 5 ya kufunga. Tuangalie vigezo. Tunaangalia katika hali ya makosa. Vigezo vya dunia kwa mume mwema. Dunia ya sasa inaposema, yani inapomuona mwanaume aliye mwema, aliye bora, dunia inasema mtu inamtaja mtu wa namna gani. Na kama dunia, kwa sababu ndio inatawala, na wewe Mkristo, binti wa Kikristo, ukaenda sawa na dunia inavyokuambia, utapotea. Hem, tusome Yohana. Kabla ya kusoma Yohana, tuangalie dunia ya leo inamtaka mume mwema ambaye ana upendo unaitwa upendo feki, upendo wa uongo. Upendo wa uongo ni wa namna gani? Ni yule ambaye mtaenda Facebook, mtapiga picha mkiwa mnacheka, mnarushia dunia, huyo anakwambia huyo mume wake anampenda, wakati marehemu mengi hajafa. Mwaka jana zilitoka picha nyingi yeye na mke wake, zinaruka mitandaoni, zinaonyesha wamependeza, wanacheka, wako kwenye Facebook, wanapendana. Watu wakawa nasema vijana hawajui kupenda, angalia mzee anajua kupenda. Kumbe alikuwa anajiandaa kumuua. Amina. Ni upendo feki. Upendo feki wa kurusha kwenye mitandao, wa kusema sijui tumesafiri wote. Okay. Mnaweza mkasafiri mkaenda mkala maisha mkafanya. Haina kosa hata kitu moja. Ukiwa na ziada. Mungu anataka wakati mwingine tumie vitu kwa ajili ya kama ni ziada. Na ziada nendeni mkafanya. Lakini visivyo. Hivyo ndivyo dunia inakwambia mume mwema ni yule ambaye anakupeleka. Mume sijui mko bichi. Mume piga picha. Mume fanya nini. Mume fanya birthday. Ni sawa mfanya. Lakini hivyo sio vigezo vya upendo hata siku moja. Ndiyo sababu sasa hivi wanaume na wanawake kwenye ndoa wanauana sana kuliko wakati mwingine wote ule. Pamoja na kwamba huo upendo upo wa uongo. Hem, tuende tuangalie ukitafuta mme mwema wa upendo. Leo hiyo anakuambia kwanza nikiri pia. Okay, nina mambo mengi ya kusema mpaka nitachanganya. Siku ya harusi wanafunga na anasema mwenene mkapendane. Mpendane sana. By the way, hakuna kitu kisicho na mwisho. Unaweza mkawa unapendana leo, baada ya miezi miwili mkawa mpendani tena. Na by the way, Mungu hajasema kwamba watu waoane kwa kupendana. Hapana. Mume anampenda mke, mke anamtii mume. Unapo nishawahi kutoa ni sana kusema kwamba umchukue mtu, umnunulie viatu vizuri vya bei kama 100,000 na kitu, ngozi original lakini vyote vya mguu wa kushoto, hata pendeza hata siku moja. Unampa viatu vya upande mmoja. Wewe unawapa sheria moja ya kupendana ambayo hakuna ya kutii, wakati Mungu alisema nitatoa sheria mbili zinazoshikamana hivi. Kwa sababu unaitoa kiuongo uongo haitadumu. Hem, twende katika kitabu cha Yohana mlango wa 15. Yohana 15, tutakuwa Yohana 15 mwakani nadhani. Tutakuwa kule mapema mwakani, Mungu akitupa uhai. Lakini ngoja tutangulie kuisoma. Yohana 15 mstari wa 13 Biblia inasema hivi. Hebu angalia upendo ambao Mungu anautaka. Okay, na upendo mwingine, hata upendo wa kuambiana I love you ni mzuri. Lakini isiwe ya mdomo, usiwe ule wa mdomoni, uwe ni ule ulioanzia mwanzo. Mdomoni unakuwa kama unafunga ukurasa tu. Yohana 15:13 Biblia inasema hivi. Unataka kujua upendo ni nini? upendo wa kibiblia unasemaje wa Mungu? Wa msingi kabisa unapoanzia. Kuna upendo wa ngazi tofauti tofauti. Ni kama vile ambavyo kuna elimu ya ngazi tofauti tofauti. Kuna elimu ya msingi, kuna elimu ya sekondari, kuna elimu ya sekondari ya juu high school, kuna elimu ya vyuo vya katikati, kuna elimu ya vyuo vikuu, kuna elimu ya masters, sikuzi ni sijui inaitwaje sijui, na ya sijui uzamivu sijui uzamili. Vile vile kuna upendo wa ngazi na ngazi, lakini wa kwanza unatakiwa. Mtu anaweza kasoma chuo kikuu bila kusoma shule ya msingi? Mtu anaweza kaenda kwenye upendo wa I love you kama hajaanza na huu moyoni wa Kikristo, wa Kikristo? Hapana. Mungu anasema anzeni na huu nao msiwache. Anasema katika Yohana 15 mstari wa 13 Biblia inasema hivi. Yohana 15:13 anasema hivi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Leo hii kipimo cha kwamba mfulani anampenda fulani ni kwamba atamlipia karo aende akasome, aende akasome, walikuwa wanaishi Dar es Salaam, aende sio akasome chuo cha sauti Mwanza. Sio akasome UNESCO sijui KCMC. Kama hajafanya hivyo hajampenda, ni uongo. Huo sio upendo. Na hiyo haikuwa sehemu kabisa mipango ya upendo wa Mungu. Lakini ndivyo vipimo. Jamani, mimi namchukua huyu mume ananipenda na nini, ananipeleka na kunisomesha. Ni uongo. Upendo, hakuna upendo ulio mkuu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Yaani ni ule upendo wa Kristo. Ule upendo wa kuhakikisha kwamba huyu mtu yuko salama kati hata kama anaenda kupata vitu ambavyo anavipenda mwili wake, lakini je, yuko salama kiasi gani? Leo hii watu wanaenda kusoma inakuwa ndio mwisho wa ndoa yao, ndio sio? Siku hizo wanasema mchumba hasomeshwi. Na Biblia haipingi, haipingani na hizo habari. Ndio kweli huo. Lazima tuangalie upendo ule wa Kristo. Anasema upendo wa mtu yuko tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Kwa lugha nyingine ni mtu ambaye yuko tayari hata kutofautiana na wewe ili kusudi usipate hasara ambayo wewe hujui. Sio ule upendo wa juju wa uongo uongo. Facebook. Sije nini? Sije amepeleka kusoma. Sije amenilipia mahari. Leo hii upendo unapimwa kwa kiwango cha mahari. Sawa, mahari ni kibiblia. Mahari ni kibiblia. Kibiblia hasa ni mahari, lakini idadi ya ng'ombe na idadi ya magari na vitu sio kipimo kwamba anampenda. Lakini ndivyo vigezo vinatumika sehemu kubwa. Na wazazi nao wanachangia. Jamani, tusikubali kudanganywa na dunia. Dunia inadanganya vibaya. Inakudanganya leo, kesho inakuruka kimanga. Unaanza kujuta. Unaanza kujuta. Kwa hiyo kigezo cha upendo unaosema ni upendo feki. Mume mwema wa sasa ni mume anayependa na siji kwenye ma Facebook siji tu gani na mitandao na siji ana anakuambia mimi mume wangu anapenda mpaka ananipeleka saluni. Hivyo ni vitu vya ziada. Anakununulia na kucha mpaka unafanana na shetani vidole. Ni uongo. Na haitadumu mwaka. Upendo kipimo kingine, mume mwema ni yule ambaye mwenye upendo feki. Mume wa pili ni mwenye pesa. Yaani inaenda nyuma ya pesa inaonekana na upendo. Kwa sababu sio amenifanyia hiki, amenifanyia. Ni somo linalofanana na hilo. Twende katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Twende mimi nitaenda haraka kwa sababu muda ushaenda. Nilijua tu somo kama hili ni vigumu sana kulifundisha ndani ya siku moja, lakini hakuna jinsi, inabidi tulihubiri tu. Timotheo wa kwanza 6. Mume mwema siku hizi ni mwenye pesa. Akishaonekana na pesa, ana busara, kila kitu ni mwema na kila kitu. Gari lake, upya wa gari lake na namba zake mpya di ngapi, ndicho kipimo cha mume mwema siku hizi. Ndio sio? Ndio sio? Basi ni makosa. Mstari wa 6, Timotheo wa kwanza 6:6 anasema, "Walakini utaoa pamoja na tusome mstari wa 10. Anasema maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi." Leo hii mume mwema akichaguliwa kwa pesa, baadaye moyo utachoma kwa maumivu mengi. Biblia inasema kwa sababu ilikuwa ni kupenda fedha. Leo mume mwema siku hizi anapimwa kwa kabla ya kwenda kule, tusome hii, naisoma katika tusome Mithali 15:17. Mithali 15:17 Biblia inasemaje? Tukao tunaangalia kipimo cha kuchagua mema ambayo siku hizi ndio vipimo vya dunia kwa sababu tu ya pesa zake. Yule jamaa mtafutaji bwana. Yule jamaa mtafutaji anajua kutafuta. Tutakuja kuona kwamba mume anatakiwa kulisha lakini kiwango cha kula. Hivi mtu akilala amekula nyama na mwingine amelala amekula dagaa. Watatofautiana kusinzia vizuri? Hapana. Bei hailingani yake. Nisome kutoka katika kitabu cha tutafute lakini tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Biblia inasema ukikosea ukaanza na kingine ambacho dunia inaanza. Mithali 15 Biblia inasema mstari wa 17. Mithali 15:17 naona vivu kwenda kuitafuta kwenye King James lakini King James ndio inasema vizuri. 15:17 Biblia inasema hivi. Chakula cha mboga mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kuchukiana. Kama tumechagua kwa jinsi ya fedha na utajiri wake, Biblia inasema hapana. Kwa hawa wawili ni mara 100 wakiwa wanapendana wakala mboga mboga, wakala hizo dagaa, wakala vya kulumangia, la kuliko kula kila siku wanakula kwenye mahoteli makubwa makubwa, lakini roho zao zinataka kuchu, na baada ya muda wanauana. Biblia inasema hivi, sema bora mle mboga mboga. Sio ukatumia gezo kingine zaidi ya kweli ya Mungu. Anasema katika kitabu cha kipimo kingine, tumeona mwanaume vigezo vya dunia, mwanaume mwenye pesa, mwanaume mwenye upendo feki. Kipimo kingine cha dunia ni mwanaume anakuambia mwanaume mpole. Yule hana shida. Ukichagua mwanaume mpole, nyumba yako itakuwa shamba la bibi. Tutakuja kuona Mungu hataki watu wakorofi vyovyote vile, lakini hataki mtu ambaye, yani kwa lugha nyingine ni zezeta. Na siku nyingine atakwambia kama anamtafuta zezeta, kiwezekana atamtafutia na dawa za kienyeji ili kusudi amfanye zezeta, ndo anakuwa amempata. Ndio sio? Wanatafuta mwanaume zezeta ambaye unaweza kumpeleka ni kama unaendesha baisikeli, ukipeleka kushoto, maana yake ujue hujachagua kiongozi. Kiongozi anatakiwa ndiye akuongoze. Ukiona umefika sehemu wewe ndio unaongoza mume wako, ujue mko kwenye hatari wote wawili, mtatumbukia. Ujue mtatumbukia. Hujui tu. Unakuwa hujui umefika wapi kwenye kutumbukia, lakini uko kwenye mteremko wa kwenda shimoni. Na leo ndizo ndoa zinazotafutwa. Yule mume bwana ni mume mpole. Hem, tusome sehemu tofauti na tufunge. Wakorintho wa tusome Yohana mlango wa pili mstari wa 15. Ni nani ambaye angeweza kupanda kama Kristo angekuwa ni mwanaume binadamu? Nani angependa aolewe na mwanaume Kristo? Wanawake wale hawamchagui. Sasa wahubiria hawataki. Lakini mume mwema anatakiwa amfanane Kristo, asimfanane Kristo. Amfanane. Hem, tuangalie tabia ya Kristo. Tuone alikuwa twende katika kitabu cha Yohana mlango wa pili mstari ule wa 15 na 16. Yohana 2:15-16 Biblia inasema hivi. Yohana 2:15 anasema hivi. Akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha zao za zenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao, akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya msifanye nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Huyu ni mwanaume huyu. Lakini leo anatafuta mwanaume. Yovote bwana, utakavyotaka. Tunamwona Kristo akikuta dhambi na makosa anatumia na nguvu. Lakini niambie, ni mwanamke yupi ambaye yule mwanaume mkorofi huyu? Kristo huyu hafai. Anaenda akagombana na watu, anagombana na watu wote. Lakini Kristo tunamwona anafukuza watu kwenye kanisa kwa sababu kuna makosa. Hawezi karuhusu makosa yanafanyika. Amina. Hata kama inauma tu ibebe hivyo. Hakuna mwanamke anaweza kuolewa na Kristo kwa vigezo hivi. Sio mbole huyu. Mume wangu ni mbole, hana hata shida. Huyo sio, basi hamfanani Kristo, na hamfai Kristo, na hafai kwa mwanaume. Tusome kutoka katika kitabu cha ningesoma sehemu nyingi sana. Tusome katika okay. Sijui ni tuende katika okay, muda umeenda, kwa hiyo ni mistari mingi na yote nataka niifundishe. Na sipendi kwenda zaidi sana. Twende tuangalie Wakorintho wa pili mlango wa 11. Wakorintho wa pili 11. Mstari ule wa pili anasema hivi. Wakorintho wa pili 11:2 anasema hivi. Anasema hivi. Maana ni nawaonea wivu wa Mungu kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikra safi. Biblia inasema sisi wanadamu Kristo ndio mume mfano wa mume bora kulingana na huu mstari. Yani Kristo ndio mfano wa mume. Na hivi watu wanavyoona anafanya, wakati mwingine anawatukana Mafarisayo kwa sababu anakosea, anapingana na watu wenye injili za uongo. Tujue hiyo ndio mfano wa mume wa Kristo. Mfano wa Kristo. Hem, tumalizie hoja ya mwisho ndogo, ni fupi. Hoja ya mwisho ni fupi kabisa. Tuone mifano ya waume kadhaa kwenye Biblia. Hem, tuanze katika mlango wa 18. Mlango wa 18 wa Mwanzo, Mwanzo 18 mifano. Tuone, kwa sababu ukiona mfano wa kwenye Biblia ni vizuri kuuchukua huu. Mwanzo 18 tumuone, tunamuona Ibrahimu. Mwanzo 18 tusome mstari ule wa 17 na 18. Mwanzo 18 17 18 Biblia inasema hivi. Anasema hivi: Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia wataibarikiwa. Mstari wa 19 anasema hivi: kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu. Mfano wa mume mwema ni Ibrahimu, ambaye anaiamuru nyumba yake. Haibemelezi bemeleza, anaambia tunaenda kanisani, tunaenda kuhubiriwa. Na yote ni katika kumshika Bwana. Huyo ni mfano. Anamfanana Kristo huyu. Huyo anamfanana Kristo. Huyo ni mfano wa mwanaume Ibrahim. Na mtu angalia mwanaume mlango wa 19 ambaye alikuwa hana tatizo. Hajui mke wake yuko wapi? Wageni wakija anaye anawapikia yeye, hajali mke wake ameenda labda ameenda yuko kazini. Huyo mwanaume tumuone. Jina lake mlango wa 19 mstari wa 3. Huyo mwanaume anaitwa Lutu. Tumuone mwanaume ambaye alikuwa hana shida. Hana hajali. Haiamuru nyumba yake. Mstari wa 3 Biblia inasema akawasihi, nao akaja wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akawapikia mikate sio tiwa chachu, nao wakala. Huyu Lutu humoni nyumba yake haina utaratibu. Haina utaratibu. Yeye ndiye anapikia wageni. Ni mwanaume wa kisasa, ndio huyu mume wake anampenda sana kiasi kwamba yeye ndiye anapika kwa niaba yake. Lakini tunakuja kuona kwamba huyu mke alikuja kupotea akawa nguzo ya chuma. Sio mfano mzuri. Hebu tuangalie mume mwingine. Tusome kutoka katika kitabu cha Yoshua. Tuko tunafunga Yoshua mlango ule wa 24. Kitabu cha Yoshua. Baada ya Kumbukumbu la Torati, vile vitabu vitano vya kwanza vya Musa, kuna kitabu kinafuata pale kinaitwa kitabu cha Yoshua. Mlango wa mwisho ni mlango wa 24. Some mstari wa tumwangalie mwanaume Yoshua aliyoingiza taifa la Israel. Kwamba alikuwa ni mwanaume zezeta? Hapana, alikuwa mwanaume mwenye kujitambua, mwenye mamlaka, mwenye utaratibu, kiongozi. Yoshua mlango wa 24 mstari wa 15 Biblia inasema hivi. 24:15 Biblia inasema: nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, na kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa ndani yao, lakini mimi na nyumba yangu tunamtumikia Bwana. Huyu mtu anapanga nyumba yake ikamtumikie Bwana. Huwezi ukachagua sehemu nyingine ya kwenda, ama upishe ama ukae pale, lakini anaiongoza. Huyu ni Yoshua. Huyu ni mwanaume zezeta huyu. Huyu ni mwanaume ambaye hana shida na watu. Hapana, anasema nyumba yangu tunaenda kanisa. Leo hii wanaume hawapeleki wake zao kanisani, hawapeleki watoto kanisani, wanajipeleka wenyewe. Hawezi akawa waume wema, hawezi akawa Yoshua, hawezi akawa Ibrahimu. Na Mungu hawezi akawabariki, kwa sababu tunaona kwamba hao watu ambao wanaenenda kwa njia za Mungu, Mungu anawabariki. Ukisoma katika Ayubu, sitasoma pale. Ayubu mke wake alimwambia kitu fulani Ayuba akakataa. Alisema mtukane Mungu ufe. Ayuba akasema hapana. Pamoja na shida zangu mimi na misimamo yangu nitaendelea kusimama na Mungu wangu. Tunamwona kwamba huyu alikuwa ni baba ambaye naye ni kiongozi. Alikuwa amepewa ushauri akaukataa akachagua ulio bora na ule ushauri uliwafikisha yeye na mke wake walikuja kupata na watoto wao tena maradufu na mali zao zikarudi kwa sababu alikuwa baba mwenye msimamo kiongozi. Ukichagua mume umechagua kiongozi. Ukichagua mume akikuongoza kwenda kwa mashetani uwe tayari kwa sababu ulimchagua. Lazima umchague ambaye anamjua Mungu anampenda Mungu ili kusudi akupeleke kwa Mungu zaidi na zaidi. Na ukitaka kujifunza umuulize mume wako. Biblia ndio inasema sasa kama hajui chochote uwe tayari kuwa mbumbumbu kama yeye na uwe tayari kuvuna matunda mabaya. Mwisho kabisa tunasoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Siwezi nikata bila kusoma Samueli wa kwanza. Maana kuna mfano mbaya mwingine. Tumeona waume wazuri ya tumemwona Ibrahimu, tumemwona Yoshua, lakini tumeona mume mbaya akiwa nani? Tumemwona Ayubu japo nimesijamhubiri, sijasoma mistari yake. Tumemwona Rutu ambaye alikuwa anapika badala ya mke wake. Lakini kwa ulimwengu wa leo anaitwa ni mume mzuri kwa sababu hambuguzi mke wake, anamfanyia kazi zake. Ni uongo wote. Baadaye ilikuja kula hasara kwake. Baadaye huyu mwanamke alipotea kwa sababu mume wake alikuwa sio kiongozi mzuri. Samueli wa kwanza mlango wa 25 tusome mstari wa 2 na 3. Samueli wa kwanza 25 2 na 3 anasema hivi. 2 na 3 anasema hivi: na huko maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika Kameli, naye yule mtu alikuwa mkuu sana. Huyo alikuwa tajiri, mwenye kondoo 3,000 na mbuzi 1,000, naye alikuwa akiwakata manyoya ya kondoo zake huko Kameli. Na jina la mtu huyo aliitwa Nabali, na jina la mkewe aliitwa Abigaili, na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema. Huyo ameokoka mcha Mungu, mzuri wa uso, bali yule mwanamume alikuwa hana adabu tena mwovu. Lakini alikuwa tajiri, alikuwa na ng'ombe, alikuwa na kondoo, alikuwa kila kitu, lakini alikuwa na ile nyumba iliishia pale. Leo hii watu wanachagua mume mfano wa Nabali asiyejitambua, na tunaona alikuwa amelewa. Mambo yote yanatokea amelewa, lakini utajiri upo. Mke ana hekima, amechagua vibaya. Alipendezwa na wale kondoo, alipendezwa na wale ng'ombe, lakini safari yao haikufika mbali. Kuna sehemu nyingine sina uwezo wa kwenda kule. Kwenye kitabu cha Waamuzi na nini, lakini tutaishia hapa. Uwezo kusema kwamba tumejifunza. Tulitumia ile somo, tutajifunza wakati mwingine. Na kukaribisha pia siku ya Jumapili tutajifunza upande wa pili wa somo wa namna ya kumchagua mke mwema, na actually Biblia inaongelea sana zaidi eneo hilo kuliko eneo tulioanza nalo, lakini eneo tulioanza nalo ni pana zaidi kwa sababu linahusu Biblia yote. Mungu akubariki sana. Baba, tunakushukuru kwa nafasi yako. Sina asante sana Mungu kwa neno hili. Tunaomba likatende makusudi yako na likabariki watu wako waliopo hapa na wanaotufuatilia kutoka mbali. Mungu, inuliwe jina lako katika njia zetu, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunaamini na kupokea. Amen.